«Εσείς τη Ζάλτσα την ξέρατε?» Αρχίζουν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου είναι η σημερινή. 21 ο Ιούνιος, Τρίτη, και θερινό ηλιοστάσιο. Ίσως το να έχεις έστω και για ένα λεπτό παραπάνω φως σε βοηθήσει, ρε παιδί μου, σου δώσει μια φώτιση, να δεις τα πράγματα λίγο πιο καθαρά, έστω σε αυτό το ένα λεπτό παραπάνω, δεν ξέρω. Είπα να ξεκινήσω σήμερα με 4-5 τραγούδια για τον ήλιο. Έχουν γραφτεί 155 εκατοντάδες τραγούδια για τον ήλιο. Διάλεξα 5 από αυτά. Αυτή είναι οι Stranglers, φυσικά, Always the Sun. Έτσι, σε μία, τι να σας πω, μία σπονδή, πείτε, προς τον ήλιο. Κοιτάζοντας λίγο εκεί προς τις ανατολικές φιλοσοφίες, ξέρω εγώ, καμία σχέση δεν έχω με αυτά, μην νομίζετε. Αλλά άμα κοιτάξεις και τις από εδώ τις δυτικές, βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι θα μας σώσει. Θα είναι ο ήλιος, θα είναι... Φιλοσοφώ, θα μου πείτε, λίγο έτσι μόνος μου, μιλώντας, πώς το λένε, σκεπτόμενος φωναχτά. Να, έχω δει εκείνη τη φωτογραφία από τη Ζάλτσα, την οποία σας μιλώ ειλικρινά, δεν είχα ιδέα που βρίσκεται. Δεν ξέρω που είναι η Ζάλτσα, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει καν το όνομα Ζάλτσα. Ξέρεις, και άλλα μέρη δεν έχεις πάει, αλλά τα έχεις ακούσει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Και τι να σας πω, και στη Γαστούνη δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια Γαστούνη. Τη Ζάλτσα δεν την ήξερα. Αλήθεια σας λέω. Συνεχίζω λίγο την σκέψη αυτή με την εκκλησία από τα χθεσινά που σας έλεγα για την εγκύκλιο, για τους ψευδοπροφήτες, τους αγύρτες και τις εικόνες που δακρύζουν. Αυτά τα έλεγε την Κυριακή η Ιερά Σύνοδος. Ήταν την ίδια μέρα που ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε καλέσει εκεί σε αυτό το... Τι να σας πω, την έχετε δει φαντάζομαι τη φωτογραφία. Ένα μικρό παλάτι εκεί και με θέα από κάτω όλη τη θάλασσα και με συνδετημόνες τη μισή κυβέρνηση, επειδή λέει γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ήταν τα ονομαστήριά του. Έτσι το λένε, ονομαστήρια το λένε όταν είναι η γιορτή ενός ιεράρχη. Τι να σας πω τώρα, ίσως μερικά πράγματα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, ίσως να γίνομαι και κουραστικός, ίσως να μην αλλάζει τίποτα, σίγουρα δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου, η πρόκληση, η χλειδί από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, από τον Ιερώνυμο που μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα, δεν είναι και Χριστόδουλος, δεν είναι όπως ήμασταν παλιά που περάσαμε και τι έχουμε περάσει σε αυτόν τον τόπο. Υποτίθεται ότι είναι και λίγο πιο ταπεινός, ξέρω εγώ, ή τουλάχιστον δεν έχει αυτή την έπαρση που είχε ο Χριστόδουλος. Αλλά αυτή η φωτογραφία, δηλαδή, βγάζει μάτι. Αν δεν την έχετε δει, πείτε να τη δείτε, ψάξτε τη, βάλτε. Ιερώνυμος Ζάλτσα. Ζάλτσα, να το γράψετε σωστά, Ζάλτσα. Smiles returning to the faces. Στη Βιωτία είναι, παιδιά, η Ζάλτσα, να ξέρετε. Είναι εκεί, λέει, το ησυχαστήριο, το μοναστήριο των Αγίων Θεοδόρων, είναι το ησυχαστήριο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, και έχει φτιάξει μάλιστα και μόνος του το μοναστήρι. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Και αυτή εδώ φυσικά είναι η Beatles, Here Comes the Sun. Here comes the sun. It's all right. It's all right. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Έλατε να το βαρύνουμε λίγο. Αυτός είναι ο Bill Withers, σε μία από τις χιλιάδες εκτελέσεις του Ain't No Sunshine. Λοιπόν, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Μίνα Γκάγκα, τι να σας λέω τώρα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Ζωή Ράπτη, ο Σίμος Κεδίκογλου, τι να πω, δεν ξέρω, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Πανός, ο Δήμαρχος της Λιβαδιάς, όλοι αυτοί ήταν στο τραπέζι και καλά που πήγανε στο τραπέζι, βγάλανε και τις selfies τους και μετά τις ανεβάσανε στα social media. Και ξαφνικά βλέπεις εκεί, εκτός από το παρεάκι αυτό που έκανε με το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ο Αρχιεπίσκοπος για να γιορτάσει τα ονομαστήρια, βλέπεις από πίσω και τη θέα στον Κορινθιακό, βλέπεις και τη χλειδί εκεί στην όλη αυτή η κατάσταση και λες, είναι βέβαιο ότι θα σκεφτόντουσαν τα βάσανα, το Fuel Pass, το Power Pass, πώς θα πάρουμε την επιδότηση, πώς θα βγει ο χειμώνας που θα έρθει, που θα είναι δύσκολος, ακόμα και το καλοκαίρι που θα έχουμε ζήτημα με τα air condition, μου θέλεις και air condition. Εκεί έχει δροσιά στη Ζάλτσα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λαϊκίσω πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί από ένα σημείο και μετά να ενοχλεί, σε μια λογική ότι τι θέλεις ρε παιδί μου, τι θέλεις τώρα δηλαδή, αφού είναι στην ιεραρχία, αφού είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν, είναι και οι έχοντες, είναι και κατέχοντες. Τι θέλεις εσύ, τι γκρινιάζεις, ζηλεύεις. Άμα είχες και εσύ εξοχικό στην Ζάλτσα και να βλέπει από κάτω όλο τον Κορινθιακό κόλπο, μπορεί και να σταματούσες τα πάντα και να πήγαινες εκεί και να... Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται παραπάνω ανάλυση, καταλαβαίνετε νομίζω. Inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της 3ης 21ης μέρας του Ιουνίου, της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου, με την επικαιρότητα να τριγυρίζει γύρω από την καινούρια, την αναμενόμενη σήμερα προς ανακοίνωση νέα παροχή από την πλευρά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επιδότηση των καυσίμων. Αν και αυτό δεν σας μυρίσει εκλογές, τι άλλο πρέπει να σας μυρίσει εκλογές? Ότι θέλουν να ελαφρύνουν το βάρος στα ελληνικά νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ζήτημα το ενεργειακό σε όλη την Ευρώπη φαίνεται να είναι εκείνο που θα απασχολήσει και τις παρούσες και τις μελλοντικές κυβερνήσεις για πάρα πολύ καιρό. Η Ευρώπη, η Αυστρία λέει, η Ολλανδία, η Γερμανία, μία-μία οι χώρες αρχίζουν να γυρνάνε στον άνθρακα, διότι το ρωσικό φυσικό αέριο στερεύει ή μάλλον το στερεύουν ή μάλλον τον κάνουν τον Πούτιν να το στερέψει, για να είναι πιο ακριβής η φράση μου, και με αυτό το δεδομένο αρχίζεις να ψάχνεις από πού θα έχεις την πρώτη ύλη, την καύσιμη ύλη για να λειτουργήσει και η ευρωπαϊκή βιομηχανία και η ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτός ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη, που όπως ξέρετε πάντα θα έχει θύμα εσένα και μένα, και όχι τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στη Ζάλτσα και όχι τους μεγαλοσχήμονες, αυτός ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη είχε ξεκινήσει πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν είναι κακό να τα θυμόμαστε αυτά λιγάκι. Δεν είναι κακό να θυμάσαι ότι ο στόχος της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, της ενεργειακής απεξάρτησης από την Ρωσία, ήταν διακηρυγμένος στόχος της Δύσης και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση του αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Είναι το γεγονός, αλλά θέλαμε να απεξαρτηθούμε με τους όρους τους δικούς μας, δηλαδή μέχρι να καταφέρουμε να υποκαταστήσουμε τις ενεργειακές παροχές που έχουμε από την Ρωσία, να συνεχίσουμε να παίρνουμε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, μέχρι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να μην τους χρειαζόμαστε. «Πριτς», σου λέει ο άλλος, «και μου φέρνεις εδώ κοντά το ΝΑΤΟ και μου κάνεις όλη αυτή την ιστορία». Πολύ απλοϊκά σας το λέω σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς τους μήνες του πολέμου, που από ό,τι φαίνεται δεν θα τελειώσει, γιατί κανένας δεν θέλει να τελειώσει, γιατί όλοι κερδίζουν πάρα πολύ από αυτό, τουλάχιστον όσοι έχουν στα χέρια τους τις πρώτες ύλες αυτή τη στιγμή. Και μάντεψε ποιος χάνει, για κοίτα λίγο, για ψάξου να δεις. Προηγήθηκαν οι Milk and Sugar με το Let the Sun Shine In και αυτή εδώ φυσικά είναι η Bon AM με την διασκευή του Sunny. Τώρα που μπήκαμε στην χωρία των μέτρων και των αντιμέτρων, των ποινών και των αντιπίνων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, η κατάσταση άρχισε να γίνεται κυριολεκτικά δραματική. Και όταν βλέπεις μεγάλες οικονομίες να γυρνούν ξανά στον άνθρακα με διακηρυγμένους στόχους, όχι μόνο για την απεξάρτηση από το φυσικό, από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, για περιβαλλοντικές πολιτικές, για πράγματα που υποτίθεται ότι τα είχαμε βάλει σε μία σειρά, όταν βλέπεις όλα αυτά να γυρίζουν προς τα πίσω και να ξαναρχίζεις να χρησιμοποιείς τον άνθρακα, καταλαβαίνεις ίσως ότι πυροβολείς τα πόδια σου εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με την Ρωσία και σε σχέση με τις σχέσεις σου με τη Ρωσία. Μα αυτό δικαιολογεί τον Πούτιν να πάει να μπει σε ξένη χώρα να εισβάλλει? Όχι. Όχι ξεκάθαρα. Και ξανά η ερώτηση. Έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα? Τον προκάλεσες για να καταφέρεις να απεξαρτηθείς μια ώρα αρχίτερα από αυτόν και σήμερα έχεις τις συνέπειες, ή αυτό σου έδωσε την αφορμή μπαίνοντας στην Ουκρανία να αρχίσεις να συζητάς για την απεξάρτηση από τις δικές του πρώτες ύλες? Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Τελικά, μέχρι να την βρεις στην άκρη, απλά θα πληρώνεις. Λυπάμαι. Και αυτά εδώ τα ηλιοβασιλέματα με τη Μεριλίντα και τον Μανώλη Χιώτη φυσικά. Με ακόμα και πόνο το τελευταίο δειλίνο, το τελευταίο δειλίνο πριν φύγεις και μ' αφήσεις. Ήλιο βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται και αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα με την υπόθεση, με τις δύο λεξούλες αυτές, την ανάγκη των πολιτών και την ανταπόκριση, σας το έλεγα και χθες. Μάλλον είναι γραμμή, δεν εξηγείται αλλιώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ένα μέσο ενημέρωσης ξαφνικά βαφτίζει ανταπόκριση των πολιτών στην πλατφόρμα που άνοιξε, είτε είναι για το Energy Pass, είτε είναι για το Fuel Pass, είτε είναι για την αλλαγή των κλιματιστικών. Μεγάλη, λέει, η ανταπόκριση των πολιτών την στιγμή που δεν μιλάς για ανταπόκριση. Είναι σαν να λες οργανώνω συσίτιο για τους άπορους και να λες μεγάλη ανταπόκριση στο συσίτιο. Πάει να πει ότι ο κόσμος πεινάει. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τα Fuel Pass και με τις ηλεκτρονικές συσκευές, τις ηλεκτρικές συσκευές που θα αλλαχθούν με την επιδότηση κλπ. Τι ανταπόκριση, πώς μπορείς να χρησιμοποιείς τη λέξη ανταπόκριση? Δηλαδή έχει απήχηση η κυβερνητική εξαγγελία, το καταλαβαίνεις? Ο κόσμος ζορίζεται, εσύ δίνεις ένα ψίχουλο και μετά λες ορίστε έχει απήχηση το ψίχουλο που δίνω. Και όπως πέφτει η βραδιά την ερήμη μου την καρδιά, την ερήμη μου την καρδιά, η φωνή τη ξεσκίζουν. Ήλιο βασιλεύματα και τι δεν μου Στη Γαλλία τα πράγματα για τον Μακρόν δεν πηγαίνουν καλά. Οι Ρεπουμπλικάνοι είπαν οριστικά όχι σε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας. Στην Ελλάδα υπάρχει μια κακή λεξούλα που πολύ δύσκολα ακούγεται ή αν ακουστεί θα ακουστεί με αρνητική χρειά, με αρνητικό πρόσημο, και η λεξούλα αυτή είναι Μελανσόν, το επώνυμο του Ζαν Λικ, του ανθρώπου ο οποίος στην δύση της πολιτικής του καριέρας κατάφερε με 70, αν δεν κάνω λάθος, 70 πλάς είναι ο Ζαν Λικ Μελανσόν, δεν είναι μικρός, δεν τον λες και νεανία. Ωστόσο, με την επιμονή του, με την ριζοσπαστικότητά του, κατάφερε να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, σας τα έλεγα και χθες. Τα αποτελέσματα δεν ευνοούν κανέναν για τον σχηματισμό κυβέρνησης και φαίνεται η Γαλλία ακόμα και σε επόμενες εκλογές να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, πολύ συντομότερα από την πενταετία που προβλέπει το Σύνταγμά της. Στα ερωτήματα που έβαζα χθες με εμείς, με ποιον είμαστε, τι γίνεται, ποιον πιστεύουμε, που βλέπουμε τον εαυτό μας ως χώρα, επειδή θα τα ζήσουμε αυτά, επειδή θα έχεις εκλογές που δεν θα βγάλουν κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται, και ίσως και δεύτερες εκλογές που μπορεί και αυτές να μην βγάλουν κυβέρνηση, και ίσως και τρίτες εκλογές, και να φτάσεις από το Σεπτέμβρη μέχρι τα Χριστούγεννα να κάνεις εκλογές για να καταφέρεις τελικά να τα βάλεις σε μια σειρά τα πράγματα. Στις ερωτήσεις πώς αυτό το σκηνικό μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά δεδομένα και πού είναι του καθενός η ταύτιση, θα μου πεις γιατί πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια ταύτιση. Το καταλάβαινω, πήρα και μερικές τέτοιες απαντήσεις, αλλά επί της ουσίας δεν φαίνεται ξεκάθαρα να παίρνουν θέση τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα. Ή μάλλον όχι, για να μην είμαι άδικος, σας είπα χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι πήγε να ψελίσει ότι η άνοδος του Μελανσόν της αριστεράς είναι η ελπίδα, η ήττα του Μακρόν είναι η ήττα του νεοφιλελευθερισμού. Προφανώς εκεί έχεις να κάνεις πολύ σοβαρές ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τα του Μελανσόν, μάλλον θετική, όχι μάλλον, απόλυτα θετικά βλέπει. Υπάρχει μια δήλωση του Βαρουφάκη το Μέρα 25 για την εξέλιξη αυτή, και από εκεί και μετά το χάος. Και προσέξτε, το χάος, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν στην νίκη αυτή του Μέλανσον. Οι σοσιαλιστές για παράδειγμα, το δικό μας Πασόκ, βρε παιδί μου, το Πασόκ που θέλει να είναι και να ανέβει, να φτάσει, να παίξει ρόλο ρυθμιστικό. Οι σοσιαλιστές, έστω και με μικρότερα ποσοστά, συμμετέχουν στην ενότητα του Μέλανσον, έτσι λέγεται η παράταξη. Το ΚΚΕ, σας τα έλεγα, το ΚΚΕ άχνα, μιλιά και χνιά που λένε. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά για το τι ακριβώς, για το ότι κέρδισαν αυτοί στους οποίους συμμετείχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας. Περίεργα πράγματα. Η ακροδεξή στην Ελλάδα, δεν ξέρω... Είχαμε φτάσει να λέει ο Βορύδης, παιδιά, ότι ανησυχεί για την άνοδο της Λεπέν. Ο Βορύδης που συμμετείχε στις διαδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις της προεκλογικές της Λεπέν πριν από μερικές τετραετίες, πενταετίες μάλλον, στην Γαλλία. Είχε πάει, παιδί μου, ναι, στις πορείες, κανονικά, συγκεντρώσεις, ναι. Και τώρα ανησυχούσε που ανεβαίνει η Λεπέν. Ναι, γίνονται μερικά περίεργα πράγματα εδώ, σε αυτή την πανέμορφη, την υπέροχη χώρα, ειδικά αν είστε απ' έξω, να ξέρετε ότι ένα βηματάκι το έχουμε ακόμα, μέχρι να τρελαθούμε τελείως. Μα soupirer la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire, et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Garogory! Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogory! Ο γορίλας του Georges Brassens εδώ μπορεί να ταυτιστεί μάλλον με το τέρας της ακυβερνησίας που έχει μπροστά η Γαλλία και ο Μακρόν. Τσάμπα βρε Μανολιό τα ανοιχτά που κάμισα εκεί στους καναπέδες. Θυμάστε τις φωτογραφίες εκείνες με το τριχωτό, το δασίτριχο στήθος. Τσάμπα και οι ηγετικές φωτογραφίσεις, οι λίγο αξίριστες, οι λίγο μάχημες με τις συνομιλίες με τον Πούτιν. Και οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, δεν θα το έλεγα, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο στόχος, δεν φαίνεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να προσπαθεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο γορίλας πάντως είναι η ακυβερνησία στη Γαλλία και μας έρχεται και μπροστά εδώ με δρασκελιές μεγάλες. Διάλειμμα για λίγο και έρχομαι. Like lovers do, round this whistle stand. love and touch. Then these words are not enough. Show you that I care too much. Too much. Late December, early March. The season's gonna give you up. You'll be forever in my heart. Too much. Yes, I miss your love and touch. Then these words are not enough. Show you that I care too much. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές φυσικά και τους τρόπους για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Έχω μαζέψει αρκετά από τις προηγούμενες μέρες, θα τα βάλω σήμερα σε μια σειρά. Τρίτη και 21, ο Ιούνιος είπαμε, η πιο μεγάλη μέρα του χρόνου, το θερινό ηλιοστάσιο, κοιτάξτε να την εκμεταλλευτείτε. But I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Εμένα πάντως, να ξέρετε, πάντα μου δημιουργούσε ένα άγχος αυτή η πιο μεγάλη μέρα του χρόνου. Λες, όχι, να κάνω σήμερα. Το γεγονός ότι από αύριο αρχίζει να ξαναμικραίνει η μέρα, ενώ μόλις τώρα έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι και λες, εσύ οργανώνεις διακοπές και η μέρα αρχίζει να μικραίνει ήδη από τον Ιούνιο και μετά, πάντα μου δημιουργούσε έτσι ένα άγχος. Δεν ξέρω πώς το έχετε δει εσείς έτσι ακριβώς. Θα μου πεις απ' την άλλη, μην αγχώνεσαι, απλά απολαύσέ το, εντάξει. Πιο πολύ αγχώνομαι, παιδιά, εκεί για τη Ζάλτσα που σας έλεγα νωρίτερα, για το πώς πήγαν τα πράγματα, η Ζάλτσα. Μοιάζει και με τη Γιάλτα λίγο, ηχητικά δηλαδή. Και λέω ότι όπως τότε στην διάσκεψη της Γιάλτας, στη συνθήκη, στη συμφωνία της Γιάλτας, μοιράσανε τον κόσμο ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ, έτσι και στη Ζάλτσα πρέπει να μοιράσανε τα θεϊκά με τα ανθρώπινα. Τα θεϊκά τα πήρε ο Ιερώνυμος, είπε αφήστε παιδιά, εδώ κανονίζουμε εμείς, τα ανθρώπινα πάρτε τα εσείς, από κάτω ήταν η μισή κυβέρνηση. Κάπως έτσι πρέπει να, θα μπορούσες να την πεις και συμφωνία της Ζάλτσας, αυτή την εικόνα που είδαμε από εκεί, από την Βιωτία, από τα ονομαστήρια, από τη γιορτούλα ντε, του Ιερώνυμου. Why did you do that thing to me? Only one who knows the truth, man, that's him, me and you. Θα μου πεις βέβαια, εδώ ζεις σε μια χώρα όπου μπορεί να δεις και το πιο προκλητικό ενσταντανέ, μπορεί να δεις την χειρότερη μορφής πρόκλησης βάρος της κοινωνίας και να μην τρέχει τίποτα, μωρέ, να είναι, ξέρω εγώ, σήμερα Τρίτη και 21 του μήνα και τίποτα άλλο και να μην υπάρχει καμία διάθεση. Δεν ξέρω, εκείνη η λέξη, ρε παιδί μου, λίγο ενσυναίσθηση, λίγο να μπεις στα παπούτσια του άλλου, λίγο να νιώσεις. ότι ρε παιδιά, ακόμα και αν το κάνουμε το τραπέζι, τουλάχιστον μην διακινούμε και φωτογραφίες με τη μισή κυβέρνηση. Τέλος πάντων, μάλλον παραπάνω σημασία δίνω, δεν ξέρω. Ας δώσει, ας κάνει κάτι και ο ύψιστος. Ξέρω εγώ, είπαμε τα ανθρώπινα εδώ δικά μας, τα θεϊκά του Ιερώνυμου. Αν είναι ok δηλαδή, αν όλα πηγαίνουν καλά, εντάξει, εμένα μου περισσεύει ο λόγος. Εντάξει. Βέβαια θα μου πεις, ζεις στη χώρα. Για να πάω σε άλλο θέμα τώρα. Ζεις στη χώρα όπου μπορεί μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας να έχει την φωτογραφία με τον πρωθυπουργό και την εργαζόμενη σε μια πιτσαρία στην Καλαμάτα, σε ένα ενσταντανέ ωραίο, ενδιαφέρον. Ναι, το γεγονός ότι μιλούν δύο άνθρωποι, την κοιτάει, τις κρατάει και τα χέρια πάνω στον μπάγκο και είναι περίπου σαν ερωτευμένα πιτσουνάκια. Ήταν ένα ωραίο, ένα ενδιαφέρον. Θα το έλεγες και αστείο ή θα το έλεγες, ξέρω εγώ, διαφορετικό ενσταντανέ από μια περιοδία πρωθυπουργού. Ωραία φωτογραφία. Όχι, ρε, το παραδεχτώ, ωραία φωτογραφία. Έχεις όμως μία εφημερίδα. Την εφημερίδα Τα Νέα. Από τις, η πρώτη σε κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην Ελλάδα έχει αυτή τη φωτογραφία και λέει: μιλά στα νέα η υπάλληλος που της κράτησε τα χέρια ο πρωθυπουργός και που της μίλησε όταν πήγε στην Καλαμάτα, στην περιοδία του. Τι έλεγα, τι συζητούσαμε, προσέξτε τις λέξεις, μία-μία. Τι συζητούσαμε 10 λεπτά με τον πρωθυπουργό. Ζεις λοιπόν στη χώρα που αυτή η φωτογραφία και αυτός ο τίτλος μπορεί να είναι στο πρωτοσέλιδο της πρώτης σε κυκλοφορία εφημερίδας, να την δεις μόνο κρεμασμένη στα περίπτερα. Πόσοι θα πάνε τώρα στη σελίδα 51 να διαβάσουν τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έγινε. Και μόνο που το έχεις εκεί σου λέει, ρε παιδί μου, έχω έναν πρωθυπουργό που συνομίλησε 10 λεπτά με μια εργαζόμενη σε πιτσαρία, μια μαγείρισα, κοίτα πόσο χαμηλά κατέβηκε. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο χαμηλά κατεβαίνει το επίπεδο της προπαγάνδας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Διότι εντάξει, αστιάκι, αλλά από ένα σημείο και μετά αρχίζει το πράγμα να σοβαρεύει, δηλαδή πρέπει να σε θεωρούν εντελώς ηλίθιο. Και μόνο που θα περάσεις να το δεις κρεμασμένο στα μανταλάκια, στο πρωτοσέλιδο παρακαλώ της εφημερίδας Τα Νέα, τι συζητούσαμε 10 λεπτά με τον πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο ούτε να ανοίξεις ούτε να δεις. Ο πρωθυπουργός είναι άνθρωπος με κανονικότητα, ένας απλός άνθρωπος σαν και εμένα και σαν και εσάς, που μπορεί να μιλήσει με έναν εργαζόμενο σε μια πιτσαρία, να ακούσει τα προβλήματά του για 10 ολόκληρα λεπτά. Και μετά βλέπεις το βίντεο. Γιατί έχει και βίντεο την ώρα που έγινε αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, ο διάλογος του δεκάλεπτου, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει ή αν τα μαθαίνετε από μένα, ο διάλογος του δεκάλεπτου αυτό, δηλαδή για να δούμε τι συζητούσαν, ρε παιδί μου, 10 λεπτά, τι είχες 10 λεπτά μπροστά σου τον πρωθυπουργό. Και εγώ όταν τον είχα, πώς έλεγε, κάναμε μια ώρα πρωθυπουργό, βρε δώστον μου 10 λεπτά να ρωτήσω 10 πράγματα, εκτός από το ραφάλι σπίτια, να δεις τι έχω να ρωτήσω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, αυτή η κοπέλα, Ανδριανή τη λένε την κοπέλα, 26 χρονών, την βρήκαν από την εφημερίδα. Μάλλον θα σας διαβάσω πρώτα τι λέει η εφημερίδα για το ρεπορτάζ, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για να δείτε τι ακριβώς έχει, ποια είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός λέει δεν έφαγε κάποια από τις σπεσιαλιτές του καταστήματος, απλώς σταμάτησε για περίπου 10 λεπτά την περιοδία του για να συνομιλήσει μαζί της, λέει. Μισό λεπτό, το δημοσίευμα λέγεται, είναι η συντάκτρια Μαρία Μουρελάτου. Λοιπόν, δεν έφαγε κάποιο από τη σπεσιαλιτέ, αλλά κάθισε 10 λεπτά, το γράφει ξεκάθαρα έτσι, σταμάτησε 10 λεπτά την περιοδία του για να συνομιλήσει μαζί της. Και λέει η κοπέλα, σε εισαγωγικά, μάλλον με συμπάθησε επειδή είμαι αυθόρμητο παιδί. Μάλιστα. Και μετά πας και βλέπεις το βίντεο. Βρε παιδί μου, το ψέμα καμιά φορά. Θα μου πεις, από αυτό μπορείς να καταλάβεις τώρα. Ναι, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα για το τι. Λοιπόν, το βίντεο. Πώς σε λένε, γλυκιά μου? Ανδριανή. Ανδριανή, είχα μια θεία αγαπημένη. Βγάλε μια φωτογραφία με την Ανδριανή. Άντε, για χαρά. Και έφυγε, παιδιά. Αυτό ήταν τα 10 λεπτά. Μπείτε να δείτε το βίντεο, δηλαδή. Τι να σας πω, μερικές φορές, ρε παιδί μου, η λογική και η νοημοσύνη σου δέχονται τέτοια πλήγματα. Λέει, τι συζητήσαμε, γράφει πρωτοσέλιδο στα νέα, στην πρώτη εφημερίδα, ξαναλέω, της χώρας. Τι συζητήσαμε 10 λεπτά με τον Πρωθυπουργό. Λες, θα μιλήσανε για το θέμα της εστίασης, για τα προβλήματα των εργαζόμενων στην εστίαση, για το ζήτημα του τουρισμού, για το θέμα, ξέρω εγώ, του ΟΑΕΔ, ότι οι εποχικοί υπάλληλοι τους πετάνε από τον ΟΑΕΔ μετά από 3 μήνες και για 2 μήνες μένουν εντελώς άνεργοι χωρίς κανένα εισόδημα. Για την κλαδική σύμβαση στον επισυντισμό τουρισμό, που έχει ανοιχτά θέματα τεράστια. Για το γεγονός ότι πολλοί πηγαίνουν και αναγκάζονται μέσα σε ένα μήνα να φύγουν γιατί είναι συνθήκες γαλέρας χωρίς ρεπό, με 8 ώρα που γίνονται 12 ώρα, 16 ώρα κλπ. Κάτι θα πάνε από αυτά, ρε παιδί μου, στα 10 λεπτά, στα 10 λεπτά που πέρασαν. Πώς σε λένε, γλυκιά μου? Ανδριανή. Ανδριανή, είχα μια θεία αγαπημένη. Δηλαδή είναι και γελίο, ρε γάμο, το μερικές φορές είναι. Βγάλε μια φωτογραφία με την Ανδριανή. Άντε, γεια χαρά. Έτσι έχεις από τη μια τους παπάδες να στενοχωριούνται, να βλέπεις ότι βασανίζονται, βρε παιδί μου, για το που, προς τα πού πηγαίνει ο κόσμος. Τη μία, το πρόβλημά τους είναι, μην πιστεύετε τους ψευτοπροφήτες που κάνουν εικόνες να δακρύζουν, να πιστεύετε μόνο τις δικές μας, τις επίσημες εικόνες που δακρύζουν. Αυτή ήταν η εγκύκλιος που διαβάστηκε στους ναούς. Και την άλλη, να σου τρώνε εκεί στο μέγαρο, ας μην το πω μέγαρο, στο εξοχικό, εν πάση περιπτώσει, του Ιερώνυμου, με τη θέα από κάτω, τη Super Duper, με τη μισή κυβέρνηση καλεσμένους, σχεδιάζοντας, σίγουρα θα τους πιέζανε για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Και από δίπλα έχεις την προπαγάνδα που τα 10 δευτερόλεπτα του είχα μια θεία που την έλεγαν Ανδριανή, έγιναν τι συζητούσα 10 λεπτά με τον Πρωθυπουργό. Τι να πω. Αυτό που ακούσατε πριν ήταν το ηχητικό από την πιτσαρία στην Καλαμάτα. Δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλά, αλλά αν δεν με πιστεύετε, δηλαδή, για το πώς πέρασαν 10 λεπτά εκπομπής μόλις αυτή τη στιγμή. Πέρασαν από την συσκευή σας, από τα αυτιά σας, πέρασαν 10 λεπτά εκπομπής μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Διότι ο χρόνος μετράει με άλλα μέτρα και σταθμά όταν πρόκειται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, παιδιά, σε αυτή την χώρα μας έλαχε να ζήσουμε με αυτούς τους όρους του επικοινωνιακού παιχνιδιού να έχουμε να παλέψουμε. Ξέρεις, κάθε ένα από αυτά δεν είναι σημαντικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες τώρα, έκανε τώρα εκεί η κυρία Μουρελάτου, όπως την είπαμε, και τα νέα, ο αρχισυντάκτης, κάνανε τώρα τι 10 δευτερόλεπτα, τι 10 λεπτά, μωρέ. Μπορεί να το γράψεις ότι ήταν και λάθος. Μπορεί να εννοούσαμε τα 10 δευτερόλεπτα με τον Πρωθυπουργό. Καθένα από αυτά είναι έτσι μικρούλι, μικρούλι, μικρούλι. Ένα γεύμα από εδώ, ένα δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο, μια χαζομάρα που θα πει ο Άδωνης, όταν τα βάλεις όλα αυτά μαζί, είναι η ζωή σου τελικά που να πάρει ευχή. Στα δικά σας μηνύματα, μία πολύ σοβαρή επισήμανση από τον Μάρκ, και ειλικρινά οφείλω να απολογηθώ γι' αυτό, γιατί είδατε πόσο δρόμο έχουμε ακόμα μέχρι να κάνουμε την συμπερίληψη πραγματικότητα και το να μπαίνεις όντως στη θέση του άλλου. Λοιπόν, το θέμα μας έχει να κάνει με την υπόθεση που σας έλεγα από τα εγγένεια του Sport Center στον Καρτερό Ηρακλείου, σε εκείνη την απίστευτη φωτογραφία που είναι διάφοροι τύποι εκεί, προύχοντες υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, τι να σας λέω τώρα, περιφερειάρχοι, στην Κρήτη γίνανε αυτά στο Ηράκλειο, και είναι ο άνθρωπος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραολυμπιακών, είναι κάτω από το βάθρο μόνος του. Μόνο η φωτογραφία δηλαδή, να δείτε την εικόνα αυτή, τα λέει όλα. Είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Λοιπόν, όταν σας περιέγραφα πριν από δύο εκπομπές για την υπόθεση αυτή, είπα τη λέξη καροτσάκι για την οποία, για να αναφερθώ στο που κάθεται ο άνθρωπος αυτός, ότι είναι εκεί με το καροτσάκι του. Λοιπόν, είναι λάθος η λέξη αυτή και μου το επισημαίνει ο Μάρκ και μου στέλνει και ένα σχετικό link, τι σημαίνει, τι είναι άλλο πράγμα το αμαξίδιο και άλλο πράγμα είναι το καροτσάκι, και ότι ο τρόπος που μιλάμε για αυτές τις και κάθε λέξη που χρησιμοποιείς προφανώς έχει τη σημασία της. Σας έλεγα ότι το να ξεχάσεις να φτιάξεις τη ράμπα για να ανεβαίνει πάνω το αμαξίδιο είναι λάθος, όπως λέει ο κύριος Αυγενάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού. Το να ανέβεις μετά πάνω στη ράμπα και πάνω στο βάθρο χωρίς ράμπα, να είσαι με τον άνθρωπο που είναι στο αμαξίδιο κάτω από το βάθρο, αλλά εσύ να φωτογραφίζεσαι κανονικά, δείχνει μια κουλτούρα, δείχνει μια νοοτροπία, ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, και επειδή σας είπα ότι θα μπορούσα να είμαι ποιηκής με το ότι κάποιος ξέχασε να φτιάξει τη ράμπα, ναι, θα έχουμε και ανθρώπους παραολυμπιονίκες, θα μπορούσα να το δεχτώ μέχρι εκεί. Ακριβώς επειδή έχουμε πολύ πολύ δρόμο και ακριβώς επειδή θα μπορούσε να είναι και λάθος, τι να σας πω, και εγώ να είχα μια διοργάνωση να την φτιάξω από την αρχή μέχρι το τέλος, μπορεί να είχα ξεχάσει κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι από εκεί και μετά όταν πας να μου φωτογραφηθείς. Αλλά για να αποδειχτεί από την ίδια ακριβώς εκπομπή ότι έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να κατανοήσουμε να μπούμε, τσουπ έρχεται ο Μάρκ και με διορθώνει πολύ σωστά και μου λέει ότι αυτό εκεί που κάθεται πάνω ο άνθρωπος δεν λέγεται καροτσάκι, λέγεται αμαξίδιο. Και ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτά. Και το δέχομαι απολύτως. Και σαφέστατα, έχεις δίκιο, Μάρκ. Oh, Ο λογαριασμός που λέγεται Γιάννης Δέσποινα, οι δυο σας, αν κατάλαβα είστε δύο μαζί. Καλά λόγια μου λέτε για την εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Αν θα ήταν εύκολο να ανεβαίνει κάθε μέρα σε μια ανάρτηση και η λίστα με τα τραγούδια, με τα κομμάτια, για να μπορούμε να τα βρούμε μετά. Ναι, γενικά δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι μία παραπάνω δουλειά που πρέπει να γίνει. Στα υπόψη, παιδιά, δεν θα υποσχεθώ γιατί χρειάζεται όλο αυτό, χρειάζεται αρκετή δουλειά, να ξέρετε. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία μου λέει: δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Δεν φτάνει που έχουμε απογοητευτεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και τους δεξιούς να σου λένε ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής. Να τρελαθώ ή να περιμένω λίγο. Φίλη Βάσο, ένα μήνυμα αρκετών ημερών μου γράφει για τις εκπομπές που λέγαμε για το θέμα της επέκτασης του σχολικού ωραρίου και για τις παραπάνω ώρες για το ολοήμερο σχολείο. Μου λέει, αυτό που δεν άκουσα είναι ο χρόνος, ο συνολικός χρόνος παραμονής στα παιδιά. Για υπολογίστε το, λέει λίγο. Αν πάρεις μαζί και την πρωινή φύλαξη που θα ξεκινά στις 7 και το ολοήμερο θα τελειώνει στις 17:30, δηλαδή στις 5:30, για βάλτε λίγο να δείτε πόσες ώρες είναι αυτό χωρίς τους γονείς δίπλα στα παιδιά. Πόσες ώρες δηλαδή είναι το ξεφόρτωμα, για να το πούμε απλά, δεν το λέει η Βάσο, έτσι εγώ το μεταφέρω. Αλλά ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες, αυτό μου επισημαίνει. Αγαπητοί Βάσο, και σε εκείνη την εκπομπή και σε αυτήν εδώ θα πω ότι στην ουσία δεν επεκτάθηκε το ωράριο του ολοήμερου. Στην ουσία επεκτείνεται το ωράριο της δουλειάς μας. Φίλη Ζήνα μου γράφει, η εκπομπή της Δευτέρας μου λέει ήταν πάντα η αγαπημένη μου, γιατί σε μια ώρα έχεις όλη την ενημέρωση του τριήμερου. Σήμερα όμως μου λέει απογοητεύτηκα για τη χθεσινή εκπομπή για το θέμα των πανεπιστημίων. Είναι δυνατόν να πάρουν τηλέφωνο τους γονείς για να τους κάνουν ψυχολογικό πόλεμο, αυτά που δεν μπορούν να κάνουν με τα παιδιά, γιατί φεύγουν όλοι τους, όλα τα παιδιά δηλαδή, εκεί που έφευγαν μόλις τελείωναν το πανεπιστήμιο, τώρα θα φεύγουν μόλις ενηλικιωθούν. Και μου λέει Ζήνα ότι η Άννα Βύση έχει ένα τραγούδι που λέει «Η Ελλάδα τρώσει ίδια τα παιδιά σου». Αλήθεια, κάπως έτσι. Άσε να το ψάξω λιγάκι, δεν μου λέει κάτι με την πρώτη. Θα το βρω όμως. αυτά για σήμερα, μέχρι εδώ. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε, να χαρείτε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. And the A and the T and the I.